alguien haya dormido. Un mal. Un mal total. Mal. Total. Yo traigo los heridos. You just leave. बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय श्री निताय गौर हरिबोल श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मयम अमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराकरूपोऽपि तस्य हरे पदकमलं वंदे श्रीचैतन्यदेवस्य वंदेहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललता श्री विशाखान्वितांश्च मधुरेश माधुरी मय माधव मुरली मतल्लिका मत मम मदन मोहन मुदा मर्दय मनसो महा महामोहम नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः भूल वृंदावन बिहारी लाल की जय परम मंगल में भक्ति सिद्धांत को प्रकाशित करने वाली और रस की पूरी प्रक्रिया उसको प्रकाशित करने वाली श्री भक्त रसामृत सिंधु की ये व्यभिचारी लहरी रस वस्तु भी है, रस की पूर्णता वहां है जहां वह आस्वाद और आस्वादक दोनों बन जाए। केवल रस आस्वाद्य मात्र रहेगा तो वो पूर्ण नहीं है, वो जड़ रहेगा। बहुत बढ़िया शरबत है, रस है, परंतु उसको भी रस कहेंगे। घी है, शहद है, सबको रसी कहते हैं। जो आस्वादनीय है, पोषक है, उसको रसी कहेंगे, परंतु रस कहने पर भी वो पूर्ण रस नहीं है, क्योंकि वह आस्वाद्य तो है, एक तो उसमें वैचित्र्य नहीं है और दूसरे वह आस्वादक नहीं है। परंतु श्री कृष्ण, उनको जब रस कहा जाता है तो रस कहने की विशेषता यह है कि वे रस रूप भी हैं और रस के आस्वादक भी हैं, इसलिए पूर्ण रस होते हैं। अब ब्रह्मा रस रूप भी है, कहीं आस्वादक भी है, परंतु ब्रह्म में एक कमी है कि उसमें वैचित्र्य नहीं है। परंतु श्री कृष्ण ही आश्रय और विषय दोनों बन करके विराजमान होते हैं और परस्पर आश्रय विषय होकर के वे अपना आस्वादन लेते हैं, इसलिए वे आस्वाद्य भी हैं और आस्वादक भी हैं। परंतु यहां पर भी एक कमी रह गई, भले आश्रय विषय होकर के विराजमान हैं, परंतु यदि दृश्य हो और उसका दर्शक नहीं है तो उसमें वैचित्र नहीं आएगी। नाटक हो और नाटक में यदि सामाजिक नहीं है तो सामाजिक न होने पर नाटक में आनंद नहीं आएगा, कुछ न कुछ भोक्ता भी होना चाहिए। इसलिए श्री कृष्ण रस भी हैं, वैचित्र्य भी है और साथ के साथ में वे आस्वादक होकर के भी विराजमान। तीन चीज हैं, रस रूप भी हैं, माने शरबत भी है, शहद भी है, वैचित्र्य भी है, माने उसमें भी शहद भी कहीं अपना आस्वादन जैसे खुद कर रहा है, ऐसे आश्रय विषय बन करके प्रिया जी के लिए लाल आश्रय विषय और लाल जी के लिए प्रिया जी विषय, परस्पर विषय और परस्पर आश्रय बन करके वे विराजमान हैं, तो वे वैचित्र्य से युक्त भी हैं। परंतु वैचित्र्य से युक्त होकर के भी यदि विराजमान हैं अपने आप में, तब भी पूर्ण आस्वाद की प्राप्ति नहीं होगी, पूर्णता की प्राप्ति नहीं होगी। पूर्णता की प्राप्ति कब होगी? जबकि श्री प्रियालाल की उस लीला का ये सब रसिक जन दर्शन करें और दर्शन करते हुए उनके हृदय में आनंद हो, तो उस आनंद को देख करके ठाकुर परम परम आनंदित होते हैं, ये पूर्णता है। तो ठाकुर को जो पूर्ण रस कहा गया, ब्रह्म को रस कह दिया, ठाकुर को रस मूर्ति कह दिया गया, परंतु पूर्ण रस मूर्ति ये तब है जबकि ठाकुर कृपा करके अपनी कृपालुता के द्वारा अपनी उस लीला को भक्तों की आंखों के सामने दिखा रहे हैं, और भक्तों को जो आनंद की प्राप्ति हो रही है उस आनंद से वे स्वयं आनंदित होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो पूर्ण रस की प्राप्ति हो गई। रस रस रस रस घन रस मूर्ति पूर्ण घन रस मूर्ति। जीवात्मा भी सच्चिदानंद है इसलिए रस रूप जीवात्मा भी है। ब्रह्म रस घन होकर के विराजमान पंत मूर्ति नहीं है। वैचित्र्य होने पर आश्रय विषय बनने पर रस घन मूर्ति हुआ। वही श्री कृष्ण और श्री राधिका आश्रय विषय परस्पर होकर के मूर्ति होकर के विराजमान हुए। परंतु मूर्ति है कोई देखने वाला नहीं है तब भी आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्तियों में ही ये एक प्रवृत्ति है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को सुंदर दिख रहा है और अपने सौंदर्य का दर्शन करके उसे बड़ा संतोष होता है। घंटों दर्पण के आगे खड़े होकर के निहारता रहता है कि ये लट यहां से निकालूं कि यहां से निकालूं, ये यहां अच्छा लगेगा कि यहां अच्छा लगेगा। तो अपने आप को सुंदर दिखने की प्रवृत्ति सब जगह है और अपने स्वरूप का दर्शन करके ही जब हम आनंदित होते हैं। कहीं मेला सा कपड़ा पहना हो तो अरे चाचा नहीं देखेंगे अच्छा नहीं लगेगा चलो कपड़ा बदल लो। तो अपने आप को सुंदर दिखने की प्रवृत्ति एक सौंदर्य के प्रति आकर्षण और सौंदर्य दिखने के प्रति भी कहीं आकर्षण, ये एक नेचर जब सामान्य व्यक्ति की है तो जो रसघन मूर्ति हैं उनको तो ये प्रवृत्ति होगी ही कि मेरे आनंद से सब आनंदित हों, सबको आनंद देख करके फिर उनको परम परम आनंद की प्राप्ति होती है। अतः भक्ति रेवैनम नयति भक्ति रेवैनम दर्शयति भक्तवश पुरुष भक्तिया मेकिया ग्राह्य। वो भक्ति जो है वो उनको भी परम पसंद है इसलिए जब वे रस होकर के विराजमान हैं रस की मूर्ति में वैचित्र धारण करके आश्रय विषय होकर के विराजमान हैं उस आश्रय विषय की लीला को प्राप्त कराने के लिए गुरु रूप में कृपा करके वह उस रस तत्व को जीव में स्थापित करते हैं स्थाई भाव के रूप में प्रदान करते हैं भक्ति को। और उस भक्ति से जब प्रियालाल की लीलाओं को देख करके कोई भक्त आनंदित होता है तब मेरे आनंद से आनंदित हो रहे हैं यह बात श्री ठाकुर को भी परम सुख देने वाली है। वे भक्ति से जैसे रीछते हैं वैसे और किसी दूसरी वस्तु से नहीं रीछते हैं। इसलिए श्री भगवान आप रस घन मूर्ति होकर के स्वयं उसका आस्वादक होकर के वैचित्री के साथ में उसका आस्वादन करते हुए स्वयं विराजमान होते हैं और स्वयं विराजमान होकर के परम परम आनंदित वे होते हैं। इसलिए रस की पूर्णता शहर बनने में नहीं है, रस की पूर्णता ब्रह्म बनने में भी नहीं है, रस की पूर्णता प्रिया लाल ये दो स्वरूप धारण करके एक दूसरे का आस्वादन करते हुए भी नहीं है। रस की पूर्णता है जब सखियों के हृदय में जो आनंद प्राप्त हो रहा है उस आनंद से प्रियालाल स्वयं आनंदित होते हैं। सामाजिक के आनंद से जब वे आनंदित होते हैं तब उनमें रस की पूर्णता है। अतः एक रस तत्व ही प्रियालाल सहचरी और वृंदावन इन चार रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करते हुए विराजमान होता है और उसी रस के सारे घटकों के रूप में ये विभाव अनुभाव संचारी भाव इनका भक्तगण कैसे आस्वादन करते हैं इस आस्वादन का कहीं स्वरूप प्राप्त किया जाता है। तो इनमें अग्नि से उत्पन्न होने वाला जो आवेग है उसका दृष्टांत वर्णन कर दिया गया। काव्य शास्त्र में कई प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया गया, वृत्तियों का प्रयोग किया गया। वृत्ति शैली समझ सकते हैं हम उनको, वृत्ति। कुछ हैं सौर शैली वृत्ति जो परम मधुर होकर के विराजमान है, वैधर्मी वृत्ति उसको कहते हैं, वैधर्मी वृत्ति। वैधर्मी वृत्ति जो है वो प्रमुखतः श्रृंगार रस युक्त, परम कोमल और सुंदर कोमल चेष्टाओं से युक्त होकर के विराजमान। ये वैधर्मी रीति विदर्भ देश में और प्रायः सूरसेन देश में जो काव्य रचना की गई वो वैधर्मी वृत्ति की रचना थी। एक दूसरी वृत्ति है वो है पांचाली वृत्ति, जो पंजाब में ज्यादा प्रचलित रही। पंजाब में जो काव्य रचना की गई उसमें वो विशेष रूप से प्रकट हुई और उसमें सजना सवरना ज्यादा अभी प्राय देखा जाता है। पंजाब में सजने सवरने की प्रवृत्ति ज्यादा है, ब्रज में सजने सवरने की प्रवृत्ति उतनी नहीं है, परंतु रस की प्रवृत्ति है। बोल चाल में, बोल बोल में, बात बात में रस, अपने आप को न्योछावर निहाल कर देने की प्रवृत्ति, ये कहीं वैधर्मी रीति में कहीं। तो काव्य की वैधर्मी रीति पांचाली रीति। पांचाली रीति में अलंकरण बहुत है। और एक तीसरी वृत्ति थी जो काव्य में प्राप्त होती है वो है गौड़ी वृत्ति, जो गौड़ देश में विशेष रूप से प्राप्त हुई, बंगाल में। वहां लंबे लंबे समास और जो पांडित्य, उस पांडित्य को कहीं प्रकाशित करने की जो प्रवृत्ति रही वह कहीं विशेष रूप से रही। तो गौड़ी, पांचाली और वैधर्मी, ये तीन रीति हैं। वैधर्मी रीति बड़ी कोमल है, पांचाली रीति अलंकार प्रधान है और गौड़ी रीति पांडित्य उसको प्रकट करने वाली कहीं प्रवृत्ति रही। तो वहां का जो काव्य गौड़ी रीति का जो काव्य है उसमें लंबे लंबे समास, कई बार तकार वाले जो शब्द हैं, तालव्य शब्द, तालव्य वर्ण, उनकी अधिकता, धड़क धड़क धड़क धड़क इस तरह की जो बोली है वो उसमें, उस काव्य में ज्यादा प्रकट हुई। तो वो गौड़ी रीति के काव्य हैं। जैसे वो शिव जी का डमरू बज रहा है और जो तांडव स्तोत्र है उसमें, हाँ, तो वो तांडव वो गौड़ी रीति की है। और यहाँ की रीति सरल प्रसन्न भाषा में, जो वैधर्मी रीति है प्रसन्न भाषा में रस को मधुर रूप में कहीं प्रस्तुत करना। तो एक उसी गौड़ी रीति का एक उदाहरण यहाँ पर हम पिछली बार दिखाए हैं, अग्निज 78वां जो श्लोक है उसमें कि अच्छा 72 से अच्छा हाँ ठीक है। तो वो उसमें अग्निज में फिर वो ही माने वो लंबे लंबे समास और कठिन जो शब्द हैं उनका प्रयोग, कठिन समास उनका प्रयोग, ये गौड़ी रीति का विशेष है। सब में सभी रीति मिलती हैं ऐसा तो नहीं है, परंतु जिसमें जिसकी प्रधानता है उसको उस तरह से वर्णन करते हैं। वैधर्मी रीति में कोमलता की प्रधानता, पांचाली रीति में अलंकरण की प्रधानता और गौड़ी रीति में जो पांडित्य प्रदर्शन और समास की कुशलता उनकी प्रधानता ये प्रकट होती है। अब कहीं निरूपण कर रहे हैं कि उत्पातज है ना, यही है ना, उत्पाद से, उत्पाद से उत्पन्न होने वाला जो आवेग, चलो कर देते हैं, मतलब कोई बात है वातज माने वायु से उत्पन्न होने वाला वेग, उसको भी कह रहे हैं। एक आश्चर्य की बात है, कुछ कुछ छंद जो हैं वो काव्य शास्त्र में अलग से लिखे गए हैं। जैसे चामर छंद जो है वो वीर रस का छंद है, परंतु कभी कभी उसका श्रृंगार रस में खूब प्रयोग होता है, श्रृंगार रस में खूब प्रयोग होता है। जैसे मुनि निर्बंध वंदित त्रिलोक शोक हारिणी, अब ये वीर रस का छंद है, युद्ध युद्ध वाला छंद है ये, और प्राय युद्ध का जहां वर्णन होता है सेना चल रही है धड़क धड़क लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, मुनि निर्बंध वंदित त्रिलोक शोक हारिणी, इस तरह का वो जो है ये वीर रस का छंद है। परंतु वीर रस के छंद का ये चामरक जो छंद है उसका कहीं कहीं श्री राधा कृपा कटाक्ष में उसका उपयोग किया गया है। तो छंद की और शैली की, इन दोनों की अपनी अपनी प्रवृत्तियां होती हैं। जैसे गौड़ी शैली प्राय युद्ध में गौड़ी शैली प्रवृत्त होगी, जहां श्रृंगार रस का मिलन का वर्णन होगा वहां वैधर्मी शैली प्रसन्न होगी, जहां प्रकृति का वर्णन किया जाएगा वहां पर पांचाली शैली का प्रयोग होगा। तो ये अलग अलग शैलियों की प्रवृत्ति पे संक्षिप्त में बातज कह लेते हैं। वायु अत्यासारात बातेनो पशु जात बेपनाह, अत्यंत आसार माने इंद्र ने जब वर्षा की उससे पक्षी जितने भी पशु हैं वे कांप रहे हैं। गोप्य गोपाश्च शीतार्ता, श्रीमद् भागवत में वर्णन कर रहे हैं कि गोपी गोप सब शीत से आर्त होकर के गोविंद शरणम ययोहु, श्री गोविंद की शरण पधारे, गोविंद की शरण आए। गोविंद की शरण आने का मतलब यही है कि जैसे वे अंत में फिर पुनः जहां से चले थे वहीं आ गए, तो गोवर्धन की पूजा करके चले थे, अंत में गोविंद की शरण, गोविंद यदि गोवर्धन के पास में हैं तो वहां गोविंद की शरण ही वे आ गए, अपने घरों से निकल करके गोविंद की शरण आ गए। और यद्यपि सबसे ज्यादा वर्षा हो रही है गोवर्धन के ऊपर ही, परंतु जहां वर्षा हो रही है वहां ही वे पहुंच गए, ये कहने का तात्पर्य है। तो समरु कर का फिर सम माने एक साथ, उरु कर का भी मोट करक माने ओले पड़ रहे हैं, उरु कर का भी, और दंत शुंडा सपिंडा, और हाथी की सूंड के समान मोटी जो धारा है वो गिर रही है। हाथ शुंडा सपिंडा, हाथी की सूंड के समान सपिंड माने जो धारा है वो धारा गिर रही है। प्रतिदिश प्रत्येक दिशा की ओर हाथी की सूंड के समान मोटी मोटी जो धारा हैं वो मोटी धारा गिर रही हैं। समम उरु करका भी, उरु माने भारी मोटे, करक माने ओल के साथ में, और दंत शुंडा सपिंडा दांत, हाथी की सूंड उनके सपिंड माने उन जैसी धारा जो है वो गिर रही हैं। यहाँ पर केवल 2 मिलीमीटर होने पर वो टपक जाएगा, बूट टपक जाएगी, ऐसा नहीं है कि कोई भाप उड़ी और वो आकाश में स्थित जो वायु के कण हैं उन वायु के कणों से पर टिपकी और वहाँ पर भाप ठंडी होकर के जल के रूप में परिणत हुई, परंतु वो टिपकी रहेगी, जल तक बनी रहेगी, परंतु यदि वो 2.5 मिलीमीटर के वजन की हो जाएगी तो टपक पड़ेगी, तो बूंद बन जाएगी और वर्षा होने लगेगी। नहीं तो बादल में बादल है, समुद्र से भाप उड़ी है और वो कहीं आकाश में स्थित जो पृथ्वी के कण हैं, वायु के जो धूलि के कण हैं, उन धूलि के कणों के साथ में जुड़ी हुई है और बादल बनकर वह विराजमान हो रही है, परंतु वो टपकेगी नहीं। यदि ठंडी होते होते वो बूंद यदि 2 मिलीमीटर से ज्यादा वजन की होगी तो फिर वर्षा के रूप में टपकने लगेगी, परंतु यहां 2 मिलीमीटर नहीं है, यहां पर तो हस्त शुंडा सपिंडा, हाथी की सूंड के बराबर जो मोटी धारा है वो गिर रही है। प्रतिदिश में गोष्ठे वृष्ट धारा पतंती, प्रत्येक दिशाओं में यहां गोष्ठ में जो वर्षा की धारा है वो वर्षा की धारा गिर रही है। अजनेश युवान प्याकुला स्पंत बाल, अरे बेटा इस वर्षा को देख करके बड़े बड़े युवा युवक जो जन हैं वे भी घबरा रहे हैं। तू तो अभी कन्हैया, अरे बालक तू तो अभी बालक है। तो अजनेश युवानो प्याकुला, जो युवा जन हैं वे भी इस मोटी वर्षा को देख करके और इन ओलों को देख करके आकुल हो रहे हैं। तो हम तो बालक, कोई माँ अपने बच्चे से कह रही है कि बेटा तू तो बालक है, स्फुटम असे, स्पष्ट रूप से तू बालक है, स्फुटम स्पष्ट रूप से बालक है। तब आरान मास्म भू निर्य आसु, इसलिए घर के भीतर ही रहो, घर के बाहर मत निकलो। शायद यशोदा जी कृष्ण से भी कह रही हैं कि कन्हैया तू मत निकल, परंतु सारे सखा जितने भी ब्रजवासी हैं वे सब पहले वर्णन कर रहे हैं कि सब गोवर्धन के पास में आए, जैसे कि ये जो तालदन की जो लीला दावादल की लीला, उस दावादल से कृष्ण ने सबको निकाल करके पुनः भांडीर भट्ट पर स्थित किया, पुनर्भांडीर मायेयु, सब लोग भांडीर भट्ट में जैसे आगे तालबन से भांडीर भट्ट में आगे, ऐसे ही यहां पर पुनः ये वहां आ गए हैं। तो स्फुट मत्स्य तद अगारन मास मभू मिले आंसू, घर के बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। ये स्वभावोक्ति अलंकार का यहां बड़ा सुंदर प्रयोग किया गया है। स्वभावोक्ति वहां जहां पर कि बिना किसी सजावट के जो वस्तु जैसी है वैसी वर्णन, कि हाथी के बराबर मोटी धाराएं गिर रही हैं, मोटे मोटे ओले गिर रहे हैं, बेटा तुम मत जाओ, थोड़ी उपमा तो आ गई, किंचित उपमा तो है, हाथी के समान ये उपमा तो आ गई, परंतु वो एक तरह से वर्णन ही है, वो यथार्थ का जो वर्णन है वो जिसमें हो उसका नाम स्वभावोक्ति, और जहां बढ़ा चढ़ा करके वर्णन हो उसका नाम है अतिशयोक्ति। तो स्वभावोक्ति अतिशयोक्ति में यही कहीं अंतर है कि घर के बाहर निकलने का प्रयास मत करो। अब कभी उत्पात होने पर भी आवेग की प्राप्ति हो रही है, क्षति रति विपुला तलती अकस्मात उपरी घोरंत च हंच घोर मुल्काहा, मम शिशु अहे दूष तार्क पुत्री तटम अटति अधुना किमत्र कुर्याम। श्री कृष्ण जैसे आप कूदे जानबूझ करके बहाना बना करके किसी तरह से, बलदाऊ जी ने मना किया था, आज बलदाऊ जी का कहीं नक्षत्र का जन्मदिन है, शुभ नक्षत्र जब जब भी आता है तो यशोदा मैया बलदाऊ जी का जन्मदिन मनाती हैं, तो आज श्रवण नक्षत्र है और बलदाऊ जी का जन्मदिन है। रोहिणी नक्षत्र जब भी आएगा तो प्रत्येक महीने में 27वें 28वें दिन ही रोहिणी नक्षत्र आ जाता है, एक महीने के पहले ही आ जाता है रोहिणी नक्षत्र, 28वें दिन ही आ जाता है। परंतु श्री यशोदा जी रोहिणी जी ये रामकृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं, प्रत्येक महीने जन्मदिन होता है अष्टमी के दिन पूर्णिमा के दिन, आज बलदाऊ जी का जन्मदिन है इसलिए बलदाऊ जी गए नहीं गाय चराने के लिए, श्री कृष्ण निकल गए गाय चराने के लिए। बलदेव ने पीछे से किसी सखा को भेजा दूत को कृष्ण के पास में, परंतु तब तक कृष्ण बहुत दूर निकल चुके थे, इसलिए सखा श्री कृष्ण को आदेश नहीं दे सका कि अब तो आगे आगे अब तो नहीं, फिर पहुंचते पहुंचते बीच में रास्ते में दिया, तब भी कृष्ण बोले अब तो आगे अब क्या है, जो मना कर रहे थे कि खबरदार काली हृदय की ओर मत जाना, बलदेव कभी जाने नहीं देते हैं, आज बलदेव साथ में नहीं है, इसलिए काली हृदय की ओर, श्री काली देह की ओर, द हमें वो स्थान वर्ण परिवर्तन हो गया, संस्कृत में हृदय और हिंदी में हो गया दह। कभी कभी दाल भात को भाल दात कह देते हैं तो स्वर का जैसे परिवर्तन हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पर कभी कभी बोलने में, जल्दी जल्दी में बोलने में स्वर का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन हो जाता है, तो हृदय की जगह दह हो गया, काली दह। तो काली दह में श्री कृष्ण उस समय चले गए। हाँ हाँ, अलग है, यमुना जी से बिल्कुल अलग है, यमुना जी से अलग है, यमुना जी नहीं है, परंतु कभी कभी विष का जो गैप एक झील सी है, उसका जो पानी है, हृदय का गड्ढे का जो पानी है, वो कहीं यमुना में मिल जाता है। तो आज ये यमुना में कहीं पानी मिल गया, यमुना के पास में आई, यमुना का जल भी दूषित हो गया था, कभी इसका पानी का स्रोत कोई मिल जाता है उसमें, तो जल पी करके सारे बछड़ा बालक मूर्छित हो गए, सबकी धातुएं काम नहीं कर रही हैं, अष्ट धातु, शरीर बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं कर रहा है, धातु विहीन हो रहे हैं सब बछड़ा बालक। श्री कृष्ण की अमृतमयी दृष्टि उस समय सब बछड़ा बालकों को जला देती, गायों को, सारे गोपों को, गोप ग्वालों को, सबको जला देती, मैंने पुनः उनको चेतना प्राप्त हो जाती है, और श्री कृष्ण विचार करते हैं कि मेरे इस ब्रज में इस दुष्ट काली का क्या काम है, और ऐसा विचार करके काली से को वहां से निष्कासित करने के लिए श्री कृष्ण अपने प्रभाव को दिखाने के लिए अपनी भक्ता जो नागपत्नी गण हैं, उन नागपत्नी गणों के वचन को सत्य कराने के लिए श्री कृष्ण स्वयं काली के पास में पहुंच गए। नागपत्नियां अपने पति काली से कहती थी कि आर्यपुत्र, श्री कृष्ण ईश्वर हैं, उनके साथ में उनकी ईश्वरता को आप स्वीकार करो। पंत काली कहता है, क्या रे, से भरकर के ईश्वर कौन हो सकता है, मुझ में जो विष का बल है उसके द्वारा मैं सबका अनुशासन कर सकता हूं। तो नागपत्नियों के कहने से भी नहीं काली मान रहा है, काली नहीं मान रहा है, ऐसी स्थिति में श्री नागपत्नी मन ही मन में ठाकुर से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, हमारा पति ये कब वैष्णव होगा, अभी भी ये मन में मतवाला है, और भक्ति की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए श्री कृष्ण आज विशेष रूप से काली हृदय की ओर गए हैं, और काली हृदय में जाकर के आप काली हृदय में जो कूदे, काली हृदय में आप जानबूझ करके जो कूदे, बड़ी जोर की उछाल उठी है, और कृष्ण के लिए वो काली हृदय का विष का प्रभाव जैसे समाप्त हो गया। कहां तो ये प्रभाव था कि ऊपर से जाने वाले पक्षी भी काली हृदय में गिर जाएं, मर जाएं, उधर से कोई जाए नहीं, वहां के आसपास के जितने भी वृक्ष हैं काली हृदय के चारों ओर के, वे सब सूखे हुए हैं, केवल एक वृक्ष ऐसा है कृष्ण कदम्ब मारुई हो, उसको कृष्ण कदम्ब कहा, कृष्ण माने हरा भरा सस्य श्यामल कदम्ब था, वो कृष्ण कदम्ब इसने उसका नाम दिया, हरा भरा कदम्ब था, बाद बाकी सारे वृक्ष सूख गए, पक्षी भी ऊपर से उड़ करके नहीं जाए, बच करके जाए, ऐसी उसकी झांक ऊपर तक, और उसमें कोई व्यक्ति ऊपर से कूदा है और आनंद से तैर रहा है, ये काली के लिए एक बड़ी चुनौती थी, और इस चैलेंज को सुनकर देख करके काली विशेष रूप से आया, और वो ये पहचान गया कि अरे ये ही कृष्ण दिखे, जिसकी जिसको ईश्वर रूप में मेरी पत्नियां कहती थी, आज ईश्वर से मेरा दो चार हो गया, सामना हो गया है, मैं देखता हूं इसमें कितना बल है। श्री कृष्ण जानबूझ करके कुछ नहीं बोल रहे हैं, और काली के बंधन में बंध गए और काली ने चारों ओर से लपेट लिया, दंशन नहीं किया है, केवल लपेटा, बोले लपेट करके भींच करके ही मार दूंगा। सर्प लपेटता भी है और उसकी पकड़ बड़ी बड़ी तेज होती है, तो चारों ओर से लपेट लिया पूरा, केवल गर्दन गर्दन मात्र रह गई है कृष्ण की, चारों ओर से पूरा रस्सी से लिपटे हुए हैं नीचे तक। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि बेटा तू कर ले, तेरा जितना भी दम चल रहा है, जितना दम दिखाना हो उतना दिखा ले। जब काली अपनी जकड़ में कृष्ण को समाप्त नहीं कर सका, चूर्ण नहीं कर सका, तब उसने कृष्ण के मर्मों का दर्शन किया, परंतु मर्मों का दर्शन करने पर भी कृष्ण पर कोई असर नहीं हुआ। और यह आश्चर्यचकित है कि जिस मेरे विष जहरीले जल की झांक मात्र से ऊपर से पक्षी भी नहीं जाते हैं, उसमें तैरने वाला ये व्यक्ति कौन है। और जकड़ते जकड़ते काली का बंधन जब ढीला हो गया, तब श्री कृष्ण काली के बंधन से आप मुक्त हुए और मन में विचार कर रहे हैं कि कोई बताशे पे नाचे, कोई कांटे पे नाचे, कोई तलवार पे नाचे, कोई थाली पे नाचे, कोई गिलास पे नाचे, कोई दीपक पे नाचे, कोई रस्सी पे नाचे, हम सब कलावानों के गुरु क्या जो सांप के सिर के ऊपर नहीं नाचे। और आपने करताली दे करके उन बनमाली ने काली की कंचल चंचल जो फणाली है उसके ऊपर जो नृत्य प्रारंभ किया है जब नाच रहे हैं। इधर कृष्ण के काली के बंधन में बंधने पर सारे ब्रजवासी व्याकुल हो गए और ब्रज में अपशकुन हो रहे हैं। उन अपशकुनों को देख करके ये उत्पात को देख करके कह रहे हैं कि हाय ये क्या हो रहा है, क्षति ही अति विपुला, ये विपुल पृथ्वी तलती कैसे तल मल कर रही है, पृथ्वी क्यों कांपने लगी, भूकंप क्यों आने लगा अकस्मात। ऊपर घोरंते च हंत घोर उन्मुखा, ऊपर घोर उन्मुख ये कहां से चले आ रहे हैं, माने ग्रहण जैसा क्यों मुझे दिख रहा है, उन्मुख कहां से दिख रहे हैं। मम शिशु अहे दूषितार्क पुत्री तटम अटती, हाय मेरा शिशु, ये किशोर तो समझती नहीं है, मध्य किशोर में कृष्ण आ गए हैं, परंतु ये तो शिशु ही समझती है कि मेरा शिशु आज अहे दूषित, सर्प से दूषित अर्क पुत्री श्री यमुना उनके किनारे पर खेलने के लिए गया है। हाँ मेरा पुत्र यमुना के किनारे खेल रहा है और इतनी इतनी आंधी आ रही है, कहाँ ये घूमते रहते हैं, बालकों का कोई ठिकाना नहीं है, मेरे कहने पर भी कि मत जाया करो, आज मत जाओ, परंतु फिर भी ये मानते नहीं है। तो शिशु अहि दूषित अर्क पुत्री तटम अटती, मेरा पुत्र अहि दूषित सर्प से दूषित अर्क पुत्री माने सूर्य पुत्री यमुना उनके किनारे घूम रहा है, ये हमारी बात तो सुनते ही नहीं है। माँ कह रही है मेरी बात तो सुने ही नहीं, ये वहां पर घूम रहा है, इत्यधुना किमत्र कुरियाम, हाय मैं घर में अब क्या करूं। ये कहीं उद्ध श्री यशोदा को प्राप्त हो रहा है। और श्री कृष्ण काली के 100 फण हैं, 101 फण हैं और उन फणों के ऊपर नृत्य कर रहे हैं। अब कौन सा फण नीचा हो जाएगा, कौन सा फण ऊंचा हो जाएगा, जगत में तो कहावत है कि नाच न जाने और नाचने वाली आंगन को टेढ़ा बताए, पर यहां पर तो आंगन टेढ़ा ही टेढ़ा है, कौन सा फण कब उठेगा, कौन सा फण नीचा हो जाएगा, अपने आधार को छोड़ेगा, ये पता नहीं है। परंतु कृष्ण का नृत्य चल रहा है, आनंद पूर्वक आपका नृत्य ऐसा चल रहा है कि उस नृत्य की गति को, उसकी जो परन है, उन परनों को के ऊपर उन पर्णों को बजाना ये देवता इत्यादि का भी काम नहीं है। और जब संगत करने वाला नृत्य करने वाले के साथ में नृत्य संगत नहीं कर पाता है तब वो क्या करने लगता है, केवल लहरा देने लग जाता है, फिर वो अपनी कला नहीं दिखाता है। इसलिए श्री कृष्ण इस प्रकार से नृत्य कर रहे हैं और ऐसी चक्करदार परन उनको प्रस्तुत कर रहे हैं कि बजाने वाले जो तुम्बुरु इत्यादि गंधर्व हैं वे भी मृदंग नहीं बजा पा रहे हैं। और उस समय भम भम भम भमित बभू शंख घोषो दुम दुम दुम इति दुंद विप्रणाद। श्री आनंदवरनाम चंपू में वर्णन किया है कवि कर्णपूर्ण ने कि केवल भम भम भम केवल ताल मात्र दे रहे हैं, केवल लहरा मात्र दे रहे हैं और वे उनके साथ में बजा नहीं पा रहे। शंख घोष दुम दुम दुम इति दुंद विप्रणाद, दुंदवी का प्रणाद मात्र होता चला जा रहा है। श्री कृष्ण के नृत्य करने पर आकाश जो है वो भांकार से युक्त होकर के गूंज से युक्त होकर के केवल विराजमान हो गया है, केवल धूमधाम इतना ही हो रहा है, धमाधम हो रहा है, परंतु कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर सकने में वहां पर संभव नहीं हो रहा है। काली 101 फण हैं, न जाने कौन सा फण कब उठ जाए दंशन करने के लिए, परंतु जो फण उठे उसके ऊपर श्री कृष्ण चरण का प्रहार करके तोड़ करके रख दें उसे और उसमें से खून गिरने लगे तो रक्त उगलते हुए काली के 100 फण नीचे हो रहे हैं और जितने भी फण हैं वे जिन फणों को उठाने का प्रयास करे उनको ही नीचा कर दे। जब सारे फण कहीं घायल हो गए नीचे हो गए हैं और काली के पास में कोई साधन नहीं लगा तब वो मन में ये विचार करे कि मनसा अरणम जगामो कि ये कहीं वही तो ईश्वर नहीं है जिनके विषय में मेरी पत्नियां कहती थी, आज मैं जान गया कि ये कर्तुम अकर्तुम अनिष्ठा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, सबके नियामक हैं, ये ईश्वर हैं, इस बात का आज मुझे अब विश्वास हो गया। पहले पत्नियों के कहने से विश्वास नहीं होता था और कह रहा था तुम तो वैसे ही भीरु स्वभाव वाली नारी हो, डरपोक नारी हो, हम वीरों के स्वभाव को नहीं जानती हो, हम तो सबसे अटकने के लिए तैयार हैं, तो अपनी वीरता में आकर के मैं कृष्ण से अटका, परंतु आज पता लगा कि वास्तव में मेरी पत्नियां जो कह रही थी वो सत्य कह रही थी। और जब चरणों में गिरा तो श्री नाग पत्नियों ने जब स्तुति भी की और जब ये कहा कि महाराज सौभाग्य से हमारा पति वैष्णव हो गया है, अभी तक ये अवैष्णव था, कृष्ण विरोधी था, परंतु अब ये वैष्णव हो गया है, ऐसे वैष्णव पति के प्राणों की रक्षा करना हम अर्धांगनियों का कर्तव्य भी है, पत्नियों का कर्तव्य भी है, तो हमारे पति के प्राण हमको प्रदान करें, अन्यथा कोई दुष्ट नाग हमको अपनी पुनः भोग्या मना लेगा। इस वैष्णव पति के साथ में अब हम आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करेंगे और आपका भजन निर्विघ्न होगा, अन्यथा हमारा भजन निर्विघ्न नहीं हो पाएगा यदि किसी दूसरे सर्प ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया। इसलिए अब हम दोनों पति पत्नी दोनों ही एक चरणों के आश्रित हो गए हैं, इसलिए कृपा करके एक आश्रित होकर के विराजमान हैं तो अब हमारा जो गार्हस्थ्य है वह सुखपूर्वक चलेगा और आपके भजन में एक दूसरे के लिए अनुकूल होते हुए सजातीय वैष्णव का संग प्राप्त करके हम भजन कर सकने में समर्थ होंगी, इसलिए हमारे पति के प्राणों को हमको प्रदान करें। श्री ठाकुर ने चरणों की ठोकर मारना बंद किया, काली प्रणाम कर रहा है और कह रहा है स्वभाव दुस्तेज जो नाथ हो, बोले हे नाथ स्वभाव दुस्तेज है। स्वभाव दो प्रकार का, एक है सहज स्वभाव, दूसरा है प्रकृति के द्वारा प्राप्त होने वाला प्रकृति का स्वभाव, जीव का जो स्वभाव है वो अलग है, प्रकृति का स्वभाव अलग है। प्रकृति माने शरीर, शरीर को जो स्वभाव की प्राप्ति हुई है वो मिली है महत्त्व से, बुद्धि का एक की वृत्ति है, उसके कारण पूर्व जन्म का जो स्वभाव है वो शरीर को मिला हुआ है। जबकि आत्मा का जो स्वभाव है वह है, वह नित्य कृष्णदास है, जीव स्वरूप है नित्य कृष्णदास, नित्य कृष्णदास होकर के विराजमान। भगवान कह रहे हैं कि तू जो कह रहा है स्वभाव अपने प्रकृति के स्वभाव को भी त्याग करना नहीं चाहता है, ये कह रहा है कि प्रकृति का स्वभाव भी त्याग किया जा सकता है। अरे वृंदावन में आया और यहां पर यदि प्रकृति के देह के स्वभाव का त्याग नहीं किया, मूल स्वभाव को ही प्रधान रखना चाहिए, कृष्ण सेवा के स्वभाव को प्रधान रखना चाहिए, यहां अन्य जो स्वभाव है शरीर का, मन का जो स्वभाव, वो स्वभाव काम नहीं करेगा। यहां आए तो ब्रजवासियों का स्वभाव ग्रहण करे, ब्रजवासियों की यह धर्मार्थ सुप्रियात्मने प्राणाशय स्वत्कृते, ये जो स्वभाव है इसको ग्रहण कर। यहां पर अपना सर्पपने का जो स्वभाव है, प्रकृति का जो स्वभाव है शरीर का, उस स्वभाव को लेकर के चलेगा तो फिर यहां रहने की जरूरत नहीं। यहां पर रहेगा तो और अपने शरीर के स्वभाव से चलेगा तो कहीं धामापराध करने लग जाएगा। जैसे नामापराध हैं उनकी ही तर्ज पर धामापराध है, 10 जो नामापराध हैं ऐसे ही 10 वे ही नामापराध धाम के साथ में कहीं उनको धाम की दृष्टि से देखा जाए तो वे ही धामापराध बन जाएंगे। जैसे गुरु अवज्ञा, गुरु शास्त्र उल्लंघनम, गुरु की अवज्ञा, यहां पर गुरु कौन है, बोल ब्रज गोपिकाओं का स्वभाव है उसकी अवज्ञा करना, ब्रज गोपिकाओं का स्वभाव न लेकर के फिर ब्रज में रहना, ये गुरु की अवज्ञा हो गई। गुरु शास्त्र उल्लंघनम, जो रस शास्त्र है उसकी उल्लंघन, ये ही हो गई। यदि धाम के बल पर पाप बुद्धि है तो ये एक अपराध हो जाएगा कि हम तो धाम में रह रहे हैं, पाप लगेगा ही नहीं हमें, पाप करो अब तो खूब, तो ये अपराध बन जाएगा। धाम में कहीं अर्थवाद कल्पना कर लेना कि ये नाम की, जैसे नाम में अर्थवाद कल्पना, ऐसे धाम में भी अर्थवाद कल्पना कर लेना के बढ़ा चढ़ा करके वर्णन कर रहे हैं। जो शिव और विष्णु में भेद करके मानना, ऐसे ही श्री कृष्ण और ब्रजवासी उनके जो वैभव हैं उनमें भेद करके मानना, तो जो 10 नामापराध हैं उन 10 नामापराधों को कहीं धाम की दृष्टि से को किया जाए तो यही 10 धामापराध बन जाएंगे। और धामापराध बनने पर फिर धाम में रहते हुए भी धाम का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जो धाम है उसमें रह करके भक्ति रूपी लक्ष्य उसको मुख्य रखना और वैष्णव अपराध से बचते हुए, नामापराध धामापराध सेवापराध इनसे बचते हुए रहना। अब यदि तू यहां पर रहेगा इस हृदय में और अपने प्रकृति के अपराध को लेकर के, स्वभाव को लेकर के तू दुस्तेज होकर के रहेगा कि स्वभाव नहीं बदल सकता है, मैं तो अपने विष के प्रभाव को दिखाऊंगा, तो भैया यहां पर रहने की जरूरत नहीं है, ये ब्रजवासियों का अपराध हो जाएगा। गुरु वैष्णव ब्रजवासी उनका अपराध हो जाएगा, उस अपराध से बचने के लिए अब तू यहां से चला जा रमण का द्वीप। परंतु बोला रमण का द्वीप तो मैं नहीं जाऊंगा, वहां पर तो यहां पर गरुण आते नहीं हैं और यहां से बाहर इस ब्रज की सीमा से बाहर निकलते ही गरुण तो मुझे तैयार बैठे हैं घात लगा करके कि काली आए तो उसके ऊपर झपटू और उसने मेरे बलि को खाया है तो मैं उसको दंड दूंगा, तुम्हें तो दंड देने के लिए बैठे हैं। बोले नहीं नहीं, तूने माथे के ऊपर जो तिलक लगा रखा है उसका प्रभाव यह है कि काली अब तुझे गरुण तुझे अरे काली अब परेशान नहीं करेंगे। तो वैष्णव तिलक उसकी इतनी महिमा है कि कृष्ण के चरण चिन्ह को देख करके काली उसको गरुड़ कहां तो झपटने के लिए जानी दुश्मन थे काली और गरुड़, और वे गरुड़ काली को परम परम आदर देते हैं और कहते हैं कि हे काली, आप भगवान के वाहनों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, और कोई इतना श्रेष्ठ नहीं है जितना श्रेष्ठ आप हैं। शास्त्रों में कहा गया गरुड़ वाहन, गरुड़ बहुत श्रेष्ठ वाहन है, बड़ा तीव्र गमन करने वाले हैं, परंतु हम कोई काम के नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर कभी भी ठाकुर ने नृत्य किया, तू वाहन ही नहीं है बल्कि तू ठाकुर की रासस्थली होकर के भी विराजमान। और बृहद्भागवत अमृत में तो वर्णन किया गया कि उस समय श्री राधारानी को भी बुला लेते हैं और राधारानी को लेकर के काली के माथे के ऊपर नृत्य करते हैं। काली अपने सारे फणों को एक सा करके तैयार हो जाता है, झुका करके एकदम कोमल बन करके, और श्री राधारानी के साथ में नृत्य करते हैं, बृहद्भागवत अमृत में वर्णन किया गया। तो ये रासस्थली होकर के विराजमान है काली, इतना वंदनीय होकर के काली विराजमान हो जाता है। तो ये धाम की महिमा है। पर तो यशोदा व्याकुल हो रही हैं, यहां पर प्रसंग चल रहा है आवेग का, कि आवेग उत्पन्न होता है उत्पात से भी आवेग उत्पन्न होता है। अब गाजह माने कभी हाथी के द्वारा भी उत्पन्न होता है, श्री कृष्ण ने तो कोई छोड़ा नहीं है, हाथी घोड़ा सर्प सब मारा है, सबकी ठुकाई की है। तो जो कोले अपीर कु माने पृथ्वी, उसका पूरा वलय उसके मुकुट के समान जो है उसका नाम कोवले अपीर, पृथ्वी के मुकुट के समान जो है उसका नाम कोवले अपीर। तो ऐसा कोवले अपीर जो हाथी है उसके कारण भी उद्वेग। श्री नंद बाबा बैठे हैं किसी ऊंचे मंच के ऊपर, वहां से दरवाजा भी दिखता है और जो अखाड़ा है वो भी दिख रहा है, जहां पर कुश्ती होगी, जहां नाच गान हो रहा है वो भी दिख रहा है, सारी चीजें वहां पर दिख रही हैं। तो वो इस तरह से उनका मंच बनाया गया है कि वहां पर सब वस्तुएं दिख रही हैं। आजकल तो माने नई जो तकनीक है उस तकनीक में रंगमंच अलग अलग प्रकार के हो रहे हैं, और वहां पर रिवॉल्विंग जो स्टेज है वो है, एक हिस्से में पूरा सेट लगा हुआ है राजभवन का और दूसरा पूरी की पूरी घूम जाए स्टेज और सामने दूसरा स्टेज आ जाए तो उसमें जंगल का दृश्य आ जाए एकदम। तो वो थिएटर की अलग अलग स्थिति है, परंतु वहां श्री नंद बाबा बैठे ही इस तरह से हैं कि वहां पर सब तरह के जो रंग सज्जा है वो रंग सज्जा और सब तरह के दृश्यावली उनको कहीं दर्शन हो सकती हैं। भारत मुनि ने तो स्टेज का बड़ा सुंदर वर्णन किया, बहुत जगह माने कैसे त्रस्त है, कैसे व्यस्त है, कैसे चतुरस्त्र है, सब तरह की स्टेज का उन्होंने पूरा वर्णन किया है, कौन कहाँ बैठेगा ये भी उसकी व्यवस्था है। तो श्री कृष्ण जैसे ही कंस के मंच में प्रवेश करना चाहते हैं, नंद बाबा वसुदेव जी कहीं बैठे हुए हैं और वहां बैठ करके देख रहे हैं कि जो हस्तिप है हाथी को चलाने वाला जो महावत है वो महावत हाथी को हूल रहा है कृष्ण के ऊपर। तो नंद बाबा एकदम पुकारने लगते हैं कि अप्सर अप्सरा पर अप्सर तरया गुरु मुदर सुंदर, बोले हे घनश्याम अप्सर अप्सर दूर हट जाओ दूर हट जाओ। या कोई दर्शकों में जो कोमल हृदय वाली नारियां हैं मथुरावासिनी वे भी कह रही हैं कि हे घनश्याम हट जाओ हट जाओ, अफसर अफसर तया गुरु मुदिर सुंदर गुरु करी, देखो ये भारी हाथी हे मुदिर सुंदर हे मेघ के साम, मुदिर माने आकाश में मेघ, घनश्याम घन मेघ के समान सुंदर हे कृष्ण हट जाओ हट जाओ, यह पुर तक करी ही सामने हाथी तुम्हारी ओर आ रहा है, चीख करके बोली। कोई दर्शन करने वाली वहां पर मथुरा की जो स्त्रियां हैं वे चीख करके कह रही हैं कि दूर हट जाओ दूर हट जाओ। मृदुम वीक्षितः स्तव नश्चलम, हाय तुम तो बड़े कोमल हो, इस ये हाथी तुम्हारी ओर तुम्हें कुचलने के लिए आ रहा है, इसलिए तुम्हारी मृदुम मृदुमा का दर्शन करके कोमलता का दर्शन करके तब नश्चलम, हमारा चंचल जो हृदय है वह आज आ भी जते थर थर कांप रहा है पुरुषोत्तम, हम स्त्रियों का चित्त कांप रहा है कांप रहा है, यहां से दूर हट जाओ दूर हट जाओ। ये गज के द्वारा उत्पन्न होने वाला प्रसंग, पुरानी कथाएं तो इतिहास की हैं परंतु कवियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि वे उन कथाओं में उन पक्षों को जो अछूते पक्ष हैं उन अछूते पक्षों को वे पकड़ते हैं और उनका वर्णन कर सकते हैं करते हैं। वहां पर जो प्रभाव है उस प्रभाव को कहीं दिखाना ये कवि की बहुत बड़ी विशेषता होती है। किसी घटना का वर्णन करना वो तो एक रिपोर्टर है, एक रिपोर्टर भी जो घटना हुई उसका यथातथ वर्णन अपने व्यक्तित्व को यथातथ्य अलग रखते हुए वस्तु जैसी है उसको वैसा का वैसा वह प्रस्तुत कर दे, तो ये तो रिपोर्टिंग हुआ। तो रिपोर्टाज की जो शैली है वो अलग है और काव्य की शैली अलग है। जो घटना घटी है उस घटना के साथ में संबंधित जो पक्ष हैं उन पक्षों के हृदय में जो आवेग उत्पन्न हो रहे हैं जो चंचलता जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उनको एक कवि बहुत अच्छी तरह से पहचानता है और उन अछूते अंशों को वह जिस तरह से प्रस्तुत करता है ये उसकी विशेषता है। केवल वस्तु का यथातथ चित्रण कर देना ये मुख्य बात नहीं है बल्कि मुख्य बात है कि उसके अछूते पक्षों को और उन पक्षों का जो मैं जो मन का विश्लेषण है जो साइकोलॉजी है उस साइकोलॉजी को उस मनोविज्ञान को कहीं प्रस्तुत करना ये कवि की बहुत बड़ी विशेषता होती है और यहां पर वो ही विशेषता प्रकट हो रही है कि उनके विभिन्न पक्षों को भाव के विभिन्न पक्षों को संचारियों के विभिन्न पक्षों को कहीं प्रस्तुत किया जाए। तो उस समय दर्शक जो हैं उनके हृदय में जो आवेग उत्पन्न हो रहा है उसको बड़ा अच्छी तरह से कहीं पुस्तक अफसर अफसर हटो हटो यहां से भागो भागो बचो बचो देखो ये हाथी आ रहा है ऐसा कहकर के कितना उद्वेग वहां प्रकट हो रहा है। तो अफसर अफसर दूर हटो दूर हट जाओ हट जाओ हे मुदिर सुंदर, मुदिर सुंदर कहने में अपने हृदय का भाव प्रकट हो रहा है। हाँ बादल के समान तुम कितने सुंदर हो मेघश्याम, ये गुरु करी भारी हाथी कहीं आ रहा है, एक एक शब्द कहीं अपने किसी व्यंजना को किसी अनकहे अर्थ को प्रस्तुत करता है और ये कवि की विशेषता होती है कि वो उन शब्दों का प्रयोग करता है जो कि उनके हृदय की वेदना का साक्षात्कार करा देते हैं। तो यहां पर मुदिर सुंदर कहकर के श्री कृष्ण कितने आकर्षक और सबके कितने प्रिय हैं सर्वजन प्रिय हैं ये मुदिर सुंदर कहकर के कहीं प्रकट हो रहा है, ये हाथी आ रहा है। मृदुम वीक्षितस्तव, तुम्हारी कोमलता देख करके हमारा हृदय कांप रहा है कांप रहा है। अब केवल हाथी के कारण ही उद्वेग नहीं है, अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं जिनके कारण भी उद्वेग उत्पन्न होता है। अन्य बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनके कारण भी उद्वेग उत्पन्न होता है। जैसे घोड़े के कारण उद्वेग हो जाए, जैसे औरों के कारण कई उद्वेग उत्पन्न हो जाए। तो गजेन दुष्ट सत्वोन्यो, हाथी के माध्यम से, हाथी एक उपलक्षण है और हाथी के माध्यम से दुष्ट सत्वोन्यो, अन्य जो दुष्ट सत्व हैं, दुष्ट प्राणी, उनको भी समझ लेना चाहिए। जैसे कोई ये के काके भ्यो दधे रक्षताम, कोई से दही के रचे रक्षा करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कुत्ते इसको खा जाने देना। दही की कोई से रक्षा करना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि कुत्ता आकर के खा जाए। कौआ कोए का ही प्रतीक नहीं है, कौआ जितने भी अन्य हैं उनका भी प्रतीक है। इसलिए हाथी से व्याकुल होना, ये इसको कहते हैं उपलक्षण। एक का वर्णन करने के साथ में उसके साथ में अन्य वस्तुओं का भी जहां ग्रहण हो जाए उसको कहते हैं उपलक्षण। उसका तो ग्रहण होगा ही, परंतु उस जैसी अन्य वस्तुओं का भी ग्रहण हो जाए उसको कहते हैं उपलक्षण। तो गज कहकर के उपलक्षण से ये दिखाया कि अन्य किसी पशु के द्वारा भी बाधा पड़ सकती है, उसको कह रहे हैं गज में मान लिए जाएंगे। अश्वादि उपलक्षते, जैसे आदि अश्वब्रज में आया वो केशी दानव आया, केशी दैत्य, उसका वर्णन है। अब उसी केशी दैत्य के बंधन का वध का वर्णन कर रहे हैं यहां पर। चंडांशो स्तुर्गान सटाग्र नटनई आहत्य वृद्रावयन द्रागंधं करण सुरेन्द्र सुदृशम गोष्ठाधुत पांशु भी प्रत्यासीदत मत्पुरा सुररि पुहु गर्वांध अर्वाकृति ही द्रागिष्ठे मुहत्र जागृत भुजे व्यग्रास मातक के कथम। श्री यशोदा जी कह रही हैं कि बेटा अरे हाय अब मैं क्या करूं, ये केशी दैत्य आ रहा है। केशी कंस का एक कोतवाल है और उसे ब्रज से वसूली करने के लिए कंस ने नियुक्त किया है और वो कभी भी घोड़े का रूप धारण कर लेता है। तो कोतवाल होकर के तो ब्रजवासियों को बहुत सताने लगा, यहां से ब्रजवासियों से जबरदस्ती वसूली करना और उपद्रव करना। तो इसलिए उसके उपद्रव से घबरा करके श्री नंद बाबा, श्री भुषवान बाबा, ये दोनों कभी महावन बरसाना इनको छोड़कर के यमुना नहीं जो नंदगान बरसाना इनको छोड़कर के यहाँ पर उसका उपद्रव ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से कहीं यायावर जाती हैं, यहाँ से ये अपने पुराने किले महावन चले गए। श्री भ्रष्वान बाबा वे कहीं रावल चले गए, तो रावल और भ्रष्वान, रावल और महावन इनमें यमुना जी के पलनी पार कुछ दिन के लिए चले गए। राजधानी बदलती रहती है, कभी राजधानी कुछ हो जाती है और कभी कुछ हो जाती है, कभी चंडीगढ़ हो जाती है और कभी कभी की माने जो शिमला है वो भी राजधानी हो जाती है, तो बदल जाती है, बदलती रहती है। ऐसे इनकी राजधानी कुछ दिन के लिए यहाँ से वहाँ बदल गई, कुछ दिन के लिए। जब कृष्ण का जन्म हो गया 2.5 वर्ष के बाद में पुनः अपने स्थान पर ही सब ब्रजवासी वृंदावन आकर के पुनः यहाँ पर विराजमान हो गए। महावन से वृंदावन आगमन हुआ और नंदगांव की अपनी पुरानी गढ़ ही है उसमें ही ये विराजमान हो गए, शासन कर रहे। अब यहां पर केशी का उपद्रव समाप्त हो गया था इसलिए पुनः अपने स्थान पर ब्रजवासी लौट करके आ गए थे, परंतु कंस ने केशी को पुनः ब्रजवासियों को परेशान करने के लिए भेजा। नारद जी मन में विचार कर रहे हैं पहले कि एक एक दैत्य ऐसे टपक टपक करके ब्रिज में आएंगे तब तो असुरों को मारने में भगवान को बहुत देर लग जाएगी। इसलिए नारद जी ने जाकर के भंडाफोड़ कर दिया कंस के सामने, और कंस से कहा कि राजन, कंसराज तुम राजा तो हो परंतु राजनीति की एक बड़ी कमी है तुम में। राजा का सबसे बड़ी आंख होती है वो होती है गुप्तचर व्यवस्था, तुम्हारी गुप्तचर व्यवस्था गड़बड़ है। बोले महाराज क्या बात करते हो, मेरी गुप्तचर व्यवस्था बहुत तेज है। बोले नहीं नहीं क्या तेज है, कुछ नहीं है तेज, तुमने देव की बसदेव को कारागार में बंद कर दिया था परंतु तुम्हारी नाक के नीचे कारागार में जन्म लेने वाले बालक को रामकृष्ण को बसदेव जी ने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक करके अपने मित्र नंद को पकड़ा दिया, और नंद की जो लाली थी वो तुमको पकड़ा दी, और जो पुत्र था अपना उसको सुरक्षित कर दिया। बोले हैं, बोले हैं क्या करते हो, ऐसा ही हुआ है। बोले हैं, अब मैं नहीं छोड़ूंगा देव की बसदेव को, उनको मार दूंगा। बोले फिर भाई आप एक की बात दोबारा गलती करोगे, राजा बनने से काम करो, यह तुमने देव की बसदेव को मार दिया तो राम कृष्ण भाग जाएंगे और तुम्हारा शत्रु तुम्हारे हाथ कभी नहीं लगेगा, अभी वो तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम्हारे अधिकार में है यहां पर, और वे कहीं भाग गए तो फिर तुम रामकृष्ण को पकड़ नहीं सकोगे, और वे कभी भी छुप करके सेना एकत्रित करके तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर देंगे, इसलिए कुछ चतुराई लगाओ। कंस ने उस समय टेढ़ी उंगली से घी निकालना बंद कर दिया। इधर तो केशी को भेजा कि एक बार रामकृष्ण उनका बदला ले लिया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी, परंतु तो उसने एक आयोजन किया कि मैंने एक ओलंपिक का आयोजन किया है रेस्टलिंग का, 7 वर्ष के जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं उनको बुलाया और ओलंपिक की ये एक रेस्टलिंग की बहुत बड़ी इवेंट होने वाली है यहाँ पर पूरे विश्व की पूरे 7 वर्ष की, और उसमें दूर दूर से पहलवान बुलाए और रामकृष्ण को भी एक अपनी ओर के प्रतिनिधि पहलवान के रूप में कि हमारे ओर से रामकृष्ण भी यहां पर कुश्ती लड़ने के लिए तैयार है, उनको उन्होंने बुलाया। तो आदर दे करके अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण को बुलाया, और फिर बड़ी चतुराई से उसने कोलिया पीड़ से कृष्ण को समाप्त करवाना चाहा रामकृष्ण को, परंतु रामकृष्ण कोवलिया पीड़ को मार करके भीतर पधारे और फिर जितने भी मल्ल हैं उन सबों का वध किया श्री कृष्ण ने। तो यहां पर कंस घोड़े को भी भेजता है, केशी दैत्य को भी, उसके पहले मथुरा बुलाने के पहले कृष्ण जब ब्रिज में हैं उस समय भेजा। अब केशी दैत्य का प्रसंग चल रहा है कि चंडांशु स्तुर्गान सटाग्र नट नहीं, चंडांशु कौन है, सूर्य, सीतांशु कहते हैं चंद्रमा को और चंड अंशु कहते हैं सूर्य को, तो चंडांशु माने तीव्र किरणों वाले माने सूर्य, उसकी उसके घोड़े सूर्य के 7 घोड़े हैं, उन 7 घोड़ों को ये जो घोड़ा है केशी वो जब अपनी गर्दन हिलाए तो गर्दन की जो सटा है उन सटा से केशी के सूर्य के जो 7 घोड़े हैं वे तितर बितर हो जाए, अपने रास्ते से भटक जाए। जो चंद्रांशो तुर्गान सूर्य के घोड़ों को सटाग्र नट नहीं अपनी गर्दन हिलाने मात्र से ही आहत्य विद्रावयन, ये केशी चोट लगा करके भगा देने वाला है, द्राग अंधम, और यह द्राघम कर्ण सुरेंद्र सुदृशाम गोष्ठार धुतय पांशु भी, जिस समय अपने खुरों से ब्रज की धूली को ब्रज की भूमि को खोदता है तो ऐसी धूल उठती है कि धूल उठने पर जो सुरेंद्र सुदशाम इंद्र की जितनी भी सुंदरी गण हैं उनकी भी आंखों में धूल भर जाती है। स्वर्ग में इतनी धूल उठ रही है, स्वर्ग तक जा रही है कि सुरेंद्र सुदशाम द्राक अंधकरणम उनको पूरी तरह से अंधा कर देता है। गोष्ठाद्धुतई पांशवी गोष्ठ से उठी हुई धूल से वह उनको भी अंधा कर देता है। प्रत्यासीदत मत्पुरः सुर रिपुर गर्वांध अर्वाकृति हे माँ यशोदा जी से कह रहे हैं कृष्ण ऐसा यदि केशी दैत्य आ रहा है तो प्रत्यास आने दो मेरे पास में, मैं कोई डरता हूं क्या? प्रत्यासीदत जरा मेरा उससे आमना सामना हो जाने दो, आज दो दो हाथ उस केशी से हो जाने दो। सुर रिपु गर्वांध देवताओं का रिपु माने असुर, उन असुरों के गर्भ में वो अंधा हो रहा है, वो असुर है और असुर के गर्भ में अंधा हो रहा है। एक बड़ी आश्चर्य की माने मजेदार बात है कि असुर शब्द ऋग्वेद में बड़े आदर में प्रयुक्त होता था। असु का तात्पर्य है प्राण, जो बलवान हो उसको असुर कहा जाता था और ये प्रशंसा में प्रयुक्त होता था, परंतु बाद में असुर शब्द की इतनी दुर्दशा हुई कि वो निंदा के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। इंद्र को असुर कहा गया माने उसमें असु माने प्राण, प्राण है इसलिए उसको असुर कहा गया। तो कई बार भाषा में जो ये जो अंतर है सामाजिक परिस्थिति और सामाजिक स्वीकृति के कारण भाषा के अर्थ में बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे बौद्ध धर्म का जिस समय प्रचार था उस समय लुंचित ये एक बड़ा आदरणीय बौद्ध धर्म का संप्रदाय था जिसमें बालों को नोच करके अलग किया जाता था और उनको बड़ा आदर प्रदान किया जाता था। बौद्ध धर्म जैन धर्म में भी जैन धर्म में विशेष रूप से, परंतु जब जैन धर्म के विषय में और बौद्ध धर्म के विषय में कहीं सामाजिक धारणाएं बदली तो बुद्ध से बना हुआ बुद्धू और लुंचित से बना हुआ लुच्चा शब्द उसकी क्या दुर्दशा हुई है वो समाज में सहज रूप में देखा जा सकता है। तो शब्दों की भी कभी कभी भाग्य खिलते हैं और भाग्य दुर्भाग्योदय होता है, तो शब्द का भी दुर्भाग्योदय होता है। तो ये असुर शब्द का भी ऐसा दुर्भाग्य हुआ कि जो परम आदरणीय था असुर शब्द वो ही अत्यंत अत्यंत निंदा के अर्थ में और गाली के अर्थ में प्रयुक्त होने लगा। तो यहां कह रहे हैं सुर रिपु जो देवताओं का रिपु माने असुर उनका गर्व रूप होकर के जो विराजमान हैं गर्व में अंधा या असुर अर्व आकृति ही आज घोड़े की अर्व माने घोड़ा अरब देश में जो उत्पन्न हो उसका नाम अर्व। तो ये अर्वाकृति ये घोड़ा आ रहा है। द्राघिष्ट अत्र जागृत भुजे माँ घबराए मत, मेरी ये द्राघिष्ट माने लंबी भुजाएं आज जागृत हैं, आज फड़क रही हैं इसके इसे युद्ध करने के लिए, इसको आने दे। व्यग्रास मातक कथम हे माँ तू क्यों व्याकुल हो रही है, ऐसा कहकर के किसी बूढ़ी गोपी को श्री कृष्ण धैर्य प्रदान कर रहे हैं। जो केशी अपने सताओं के नचाने से सूर्य के घोल को भी भगा देने वाला था, चंडांशो तुर्गान सटाग्र नतनई अपनी हिरनाद के द्वारा आहत्य माने भगा करके विद्रावयन जो रास्ते से हटा देता था, और द्राग अंधम करणम सुरेंद्र सुदशाम गोष्ठो धृतई पांश भी, और जब वो अपने खुरों से ये केशी दैत्य धूल को उड़ाता था तो इतनी धूल उड़ती थी कि आकाश में देवताओं की जो स्त्री, इंद्र की जो स्त्रियां हैं, उनकी आंखें भी धूल से व्याकुल हो जाती थी। दाग अंधकरणम, उनको भी अंधा कर देने वाला था। ऐसा यदि केशी मेरे सामने आता है तो प्रत्याशी दे तू, आने दो, देखता हूं उसे, मत पुरा, मेरे सामने आ रहा है। सुरारे गर्भांध, ये असुरों के गर्भ से अंधा हो रहा है। इस अर्वाकृति, इस घोड़े के रूप को धारण करने वाले इस केशी को मैं देख लूंगा, देख लूंगा। मेरी भुजाएं आज जागृत हो रही हैं, माँ तू क्यों घबरा रही है? ये हाँ स्वभावती नहीं, नहीं अतिशोक्ति है, ये अतिशोक्ति, ये अतिशोक्ति के यहाँ से स्वर्ग की देवियों की भी आंखों में आ रहा है और सूर्य के घोड़े हट रहे हैं, ये अतिशोक्ति। अच्छा, तत्त्वतः अतिशोक्ति भाषा में सत्य कई प्रकार का होता है। एक होता है व्यावहारिक सत्य और एक होता है काव्य का सत्य। काव्य का सत्य कहीं प्रभाव के ऊपर आधारित होता है। अब जैसे कनक भू धराकार शरीरा एक इमेज पैदा करता है कि हाँ जी इतने बड़े हो गए सुरसा के आगे कि कनक भू धराकार शरीरा, ये कहीं प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। ऐसे ही यहां पर हिन्ना करके सूर्य के घोड़े भी अपने ऑर्बिट पर, जो सूर्य घूम रहा है अपने परिधि में घूम रहा है, उस परिधि से बाहर निकल जाए। अब परिधि से बाहर निकल जाएंगे तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाएगी, सृष्टि का पूरा क्रम, प्रकृति का क्रम भी बदल जाएगा। परंतु तो एक प्रभाव उत्पन्न करना, ये काव्य में विशेष रूप से प्रकट होता है। तो कभी काव्य का सत्य अलग है और व्यवहार का सत्य अलग है, परंतु काव्य के सत्य को कहीं प्रकट किया जाता है कि श्री कृष्ण ने मधुर स्वर में कृष्ण की, नहीं नारद जी ने मधुर स्वर में कृष्ण के यश का गायन किया और यश का गायन करने पर श्वेत रंग इतना फैला कि शिव जी का जो नीला कंठ था, नीलकंठ, वो सफेद दिखने लगा। तो पार्वती जी छोड़ करके अलग खड़ी हो गई कि मेरे पातिव्रत खंडित नहीं हो जाए। तो ये ऐसे जो वचन हैं, ये वचन कहीं ऐतिहासिक सत्य नहीं है, ये काव्य के सत्य हो करके विराजमान। और अरिजह, जल्दी से पूरा करें, अरिजह ये शत्रु से उत्पन्न होने वाला, ललित मालम कह रहे हैं, स्थूल ताल भुजो नति ही गिर टटी वक्षा को यक्षार हम। अब श्री कृष्ण का उस समय, कृष्ण का शंखचूड़ के साथ में युद्ध हो रहा है। अब शंखचूड़ कैसा है उसका वर्णन कर रहे हैं। होली लीला में शंखचूड़ आया और वो अपनी लंबी भुजाओं से गोपिकाओं को पकड़ करके ले जाने लगा। श्री कृष्ण उस समय शंखचूड़ को दंड देने के लिए कि तू श्री वृषभानंदिनी या श्री चंद्रावली जी इत्यादि इनके ऊपर अपनी भुजा का प्रसार कैसे कर रहा है, उसको दंड देने के लिए श्री कृष्ण शंखचूड़ के पीछे गए और उसके माथे की मणि, उसको भी समंतक मणि को भी छीन लिया, उसको मार दिया। उसी प्रसंग का वर्णन है कि स्थूल ताल भुजा, लंबी ताल वृक्ष के समान भुजा, ये ऐतिहासिक सत्य नहीं, ये यथार्थ सत्य नहीं है, वही काव्य का सत्य है। प्रभाव, एक जो प्रभाव है उस प्रभाव को, ताल की भुजा के समान लंबी जिसकी भुजा है, भुजोन्नति गिर तटी बक्षा, पर्वत की बड़ी शिला के समान जिसका बक्षस्थल है, गिर तटी बक्षा ऐसा है शंखचूड़। ताल की भुजाओं, ताल के वृक्षों के समान भुजा और पर्वत के समान जिसका बक्षस्थल है। क्वायम बाल तमाल कंदल मधु, और ये कहां कृष्ण, मेरा कृष्ण जो कि नए तमाल के अभी अंकुर के समान, अभी तमाल वृक्ष पूरा हुआ नहीं है, तमाल का अंकुर मात्र निकला है, कंद मात्र निकला है, तो तमाल कंदल मृदु, तमाल के अंकुर के समान कोमल कंदर्प कांत शिशु हो, जो कंदर्प कामदेव की सी कांति, कामदेव को बड़ा सुंदर माना जाता है, तो मेरा बेटा भी कामदेव के समान परम सुंदर है। नास्तिन्य सहकार, हाँ कृष्ण के साथ में इस समय कोई सखागण भी नहीं है, सहचारी भी नहीं है, सहकारिता पटु जो कृष्ण की सहायता कर सके, प्राणी न जानी मही, कोई प्राणी भी नहीं है। हा गोष्ठेश्वरी की दृशा अद्य तपसाम पाकस्तवोन मीलती, श्री मुखरा जी कह रही हैं यशोदा जो हैं उन यशोदा की धाये हैं और यशोदा की चाचियों में कहीं लगती हैं श्री मुखरा, तो कह रही हैं कि अरे बेटी, अरे यशोदा, अरे गोष्ठेश्वरी, गोष्ठी की स्वामी, आज तेरा पुण्य का जो प्रताप है वही कन्हैया को बचाएगा। कन्हैया में कोई दम नहीं है, यशोदा का पुण्य बचाएगा कन्हैया को। तो हे गोष्ठेश्वरी कीदृक् अद्य तपसं पाकस्तवोन्मीलती, देखते हैं तेरे पुण्य का कौन सा प्रताप इस समय उठता है और कृष्ण क्या करता है, लाला क्या करता है। तो स्थूल ताल की भुजा के समान जिसकी भुजाएं हैं, ताल के वृक्ष के समान जिसकी भुजाएं हैं, पर्वत के शिला के समान जिसका वक्षस्थल है, ऐसे यक्षाधमः, ये यक्ष यहाँ पर आया है। यह यक्ष माने कुबेर का अंचर या शंखचूर, अधम शंख शंखचूर यहाँ आया है, और हमारा बालक तमाल के अंकुर के समान कोमल वाला है, कंदर्प कांति वाला है, कृष्ण के पास में नास्ति अन्य सहकारिता पटु, कृष्ण की सहायता करने वाला कोई दूसरा भी नहीं है, प्राणी भी, हाय अब मैं क्या करूं, हे गोष्ठेश्वरी अब देखती हूं तेरा कौन सा पुण्य प्रताप यहाँ काम आएगा, हाय तेरा पुण्य प्रताप ही कन्हैया के जरूर रक्षा करेगा। ऐसा तो किद्र का तपसान पाक है, तेरे तप का कौन सा पाक फल यहाँ पर उन्मीलती प्रकट हो रहा है। तो ये उद्वेग जो है उद्वेग यहाँ पर निरूपण किए गए। ऐसे ही बलदाऊ जी जब जब कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके चले, उस समय जरासंध इत्यादि जितने भी राजा हैं वे कह रहे हैं हाथी हाथी सप्ती सप्ती, सप्ती माने घोड़ा, मेरे घोड़े कहाँ हैं, घोड़ा कहाँ हैं, रथ रथ, अरे रथ कहाँ है, रथ लाओ रथ, कुंजर कुंजर रहा, हाथी लाओ हाथी, तूर्ण स्तूर्ण, तर्कस कहाँ है, तर्कस लाओ, धनु होता है, धनु हूं, मेरा धनुष कहाँ है, धनुष लाओ, कृपाणी कृपाणी, मेरी कृपाण कहाँ है, कृपाण को लाओ, काभी काभी, अरे कौन डरता है, डरो मत डरो मत, अरे महान, मैं यहां पर रुक्मिणी के सहायक बन करके रुक्मणी के हरण को रोकने के लिए मैं जरासंध खड़ा हूं। तो अरे महान ये मैं हूं, हा तुरंत ध्वम तुरंत ध्वम, आओ जल्दी करो जल्दी करो, कृष्ण कहीं निकल नहीं जाए रुक्मणी को लेकर के। राज्ञ पुत्री बतो, क्या मैंने एक जो इफेक्ट है उसको कितना कितनी सुंदर प्रकार से ये इफेक्ट प्रयुक्त करना, यही कवि की सबसे बड़ी कुशलता है कि उन्हीं शब्दों को कहीं प्रयुक्त करके और एक पूरा प्रभाव प्रस्तुत। राज्ञ पुत्री बतो हृता हता, हाय राजा की पुत्री हरण कर ली गई, कामिना बल्लभेनो, बड़ी लज्जा की बात है, कोई बराबर का राजा हरण करके ले जाता तब तो लज्जा की बात नहीं होती, परंतु तो राजा की पुत्री को बल्लभेनो एक गोप हरण करके ले गया, हमारी तो नाक कट गई। ऐसे उद्वेग में ये कह रहे हैं, और कह रहे हैं राजा की पुत्री आज बल्लभेनो किसी गोप के द्वारा हरण कर ली गई, अब होगा क्या, चलो जो हुआ सो हुआ, ऐसा कहकर के जरासंध लौट रहा है और श्री कृष्ण रुक्मणी जी का हरण करके ले जाते हैं। निताय गौर हरि गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय गोविंद, जय जय गोपाल, जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद, जय जय। ठाकुर जी को समर्पण, निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय। जहां अष्टप्रहर कीर्तन होता है और कीर्तन कहीं विश्राम करना हो तो वहां बड़ों की ऐसी रीत थी कि फिर हरिबोल कीर्तन नहीं करते हैं, संकीर्तन करके ही वहीं समाप्त कर देते हैं। पीछे हरिबोल करने से जो कुछ भी अपना भजन पाठ है वो सब ठाकुर को समर्पित होता है। ये कई रीति है। यदि अखंड कीर्तन चल रहा है तो उसमें जहाँ समाप्ति होगी वहाँ पर हरिबोल बोला जाए। हाँ हाँ, ये दूसरे द्वादशी है तो उसमें समापन होगा, इसलिए बोलते। ऐसे ही बल्लभ कुल में पुष्ट मार्ग में जितना भी सत्संग हुआ, कीर्तन भजन जो कुछ भी हुआ, सत्संग हो रहा है, ठाकुर जी का शयन हो गई, शयन के बाद में सत्संग हो रहा है, सत्संग होने के बाद कीर्तन धुन सब कुछ हो रहा है, अष्टप्रभ उसका अष्टाक्षर का कीर्तन भी हो रहा है, श्री कृष्ण शरणम मम उसका कीर्तन भी हो रहा है, सत्संग भी हो गया, वो जो 84 वैष्णव 252 वैष्णव उनकी वार्ता हो गई, उसके वार्ता के बाद में सबसे बाद में वहाँ पर एक पद का गायन होता है, वो पद है शरणागति पद, भरोसो इंद्र चरणन के रो। ये जो पद है ये सबसे बाद में गवेगा, ये एक रीति है। वो एक तरह से जो कुछ भी हमारा अपना भजन है उसको ठाकुर को समर्पित करने की एक पद्धति। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, माने हमने जो कुछ भी भजन किया है, कथा की है, उसको ठाकुर को समर्पित करना है। हरिबोल का मतलब है कि ये ठाकुर के चरणों में समर्पण। परंतु अभी यदि क्रम पूरा नहीं हुआ है तो फिर हरिबोल नहीं बोलेंगे। ये कहने का मतलब, जैसे अखंड कीर्तन चल रहा है, समापन होगा कल दूसरे दिन, तो फिर माने बीच में हरिबोल नहीं बोलेंगे। हाँ, हरिबोल, हाँ बस दूसरे दिन, दूसरे दिन। तो ये पुरानी पुरानी ऐसी रीति है, एकादशी अभी भी चल रही है। हाँ, ये ऐसी, हाँ अखंड कीर्तन होगा वहाँ पर हरिबोल, अभी एकादशी के दिन हरिबोल नहीं होता है। हरिबोल कीर्तन जो है और वो खड़े होकर के कीर्तन करना और हरिबोल करना, और फिर दधि मंगल माने वो माठ जो दही की जो काढ़ी है उसको फोड़ करके फिर दही सबके लगाना, ये जो है वो जहाँ अखंड कीर्तन है वो जहाँ पूरा हो जाएगा तब जा करके दधि मंगल होता है, दधि मंगल का ये रीति ऐसे। जय तो बहुत सारे माने ये पुराने शिष्टाचार हैं। जय जय जय। ऐसे निम्बार्क संप्रदाय में भरोसा दृढ़ चरण के रो, ये बाद में सबसे बाद में शिव नक्षचंद, तो ये मन सबसे बाद में भरोसा दृढ़ चरण के रो, ये पद का गायन भी पीछे करने का की रीति है।